1. Het NOS-journaal. Bij een Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp in Gaza zijn 18 doden gevallen, melden aan Hamas-gelieerde nieuwssites. Het vluchtelingenkamp ligt in het midden van de Gazastrook. Israël heeft niet op de berichten gereageerd. Als gevolg van Israëlische luchtaanvallen zijn inmiddels 1417 mensen omgekomen in Gaza, melden de plaatselijke autoriteiten. Het aantal gemelde gewonden is opgelopen tot 6200. Een meisje van 15 heeft de maximale straf gekregen voor de moord op een Haagse snackbarhouder afgelopen januari. Het meisje moet een jaar de cel in en krijgt jeugd-TBS. Ook twee medeverdachten van 17 jaar zijn veroordeeld. De Tweede Kamer vindt dat Nederland morgen toch tegen de toelating van glyfosaat moet stemmen. Bij de stemming in Brussel wil demissionair minister Adema zich van stemming onthouden. Maar dat is tegen de wens van de Kamer. Die vindt in meerderheid dat er te veel twijfels zijn over de gezondheidsrisico's van het bestrijdingsmiddel in de landbouw. ANWB verkeersinformatie. Er staat al 365 kilometer file. Het zijn er al veel vanwege de regen. Vooral in de Randstad merk je dat. Op de A4 bijvoorbeeld vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en Roelevarensveen heb je al een kwartier extra nodig. Diezelfde A4, maar dan van Den Haag naar Rotterdam tussen Rijswijk en de Keteltunnel 20 minuten extra. Bij Utrecht op de A27 richting Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Lunette heb je een kwartier vertraging door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, die is dicht bij de Heinenoordtunnel door een ongeluk. Richting het zuiden rijden het beste om via Dordrecht en de Moerdijkbrug, onder andere over de A16. En de N57 Rotterdam-Middelburg, die is afgesloten tussen de A15 en Hellevoetsluis vanwege een ongeluk. Omrijden doe je via Oostvoorne en Rokanje over de N218 en de N496. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Hele goedemiddag, fijn dat u er bent. Tot 4 uur praat ik over de invloed van geld en economie op ons leven. En voor deze vrouw werd dat heel concreet. Ze verloor haar man bij een auto-ongeluk en bleef achter met haar 3 kinderen. En toen kwam ze erachter dat er geen verlofregelingen zijn bij rouw. Zwangerschapsverlof mocht 3 keer 16 weken, dus bijna een jaar, thuis zijn omdat er iets ging veranderen in mijn gezinssituatie. Ik kreeg er een kind bij. En ik kreeg 2 dagen de tijd om na het overlijden van mijn man om daaraan te wennen. Ja, moet er daarom een wettelijk rouwverlof komen? Dat bespreek ik zo meteen. Geld of je leven? Wellicht is de vraag deze week ook bij u door het hoofd geschoten toen u de gruwelijke beelden zag uit Israël. Hoe komt Hamas aan al die drones en raketten? En vandaag bespreken we iets dat wellicht een deel van dat antwoord op die vraag vormt. Want uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de terreurgroep tientallen miljoenen dollars aan cryptovaluta heeft ontvangen. Kunnen organisaties die onder sancties gebukt gaan toch via crypto makkelijk hun acties financieren? En zo ja, is daar ook iets tegen te doen en moet dat? Dat ga ik bespreken met Eline Ronne, de journalist die dit uit heeft gezocht voor RTL. Van harte welkom. En Ivo Ammer, advocaat en terrorismefinancieringsexpert. Ook goedemiddag, van harte welkom. Fijn dat u er ook bent. Eline, je hebt dit in samenwerking met een Israëlisch onderzoeksbureau uitgezocht. Hoe heb je dit onderzocht? Dat klopt. Ja, goed om er even bij te vermelden is dat ik al heel lang eigenlijk gefascineerd ben door wat ik de raforanden van de economie noem. Ik was er met crypto ook al vrij vroeg bij en ik heb ook een podcast gemaakt waar ik ook al crypto geldstromen ga volgen. Dat is, die podcast is de Koude Crypto Oorlog. Dus in die hoedanigheid had ik al wel contacten en wist ik al wel dat je bedrijven hebt die heel specifiek de Bitcoin en blockchain onderzoeken en ook wel blockchains van andere cryptovaluta. Blockchains zijn die codes, hè? Die enorme ingewikkelde codes, wat dan voor een account of voor een transactie staat. Ja, zoals ik het altijd uitleg, is een cryptovaluta draait eigenlijk altijd op een blockchain. En de blockchain kun je vergelijken met een heel groot online grootboek. Wat daarin simpel gezegd staat, is bijvoorbeeld, Hans heeft is bijvoorbeeld rekening A. Mm-hmm. Rekening A heeft op donderdag 12 oktober om 12 uur 1 één bitcoin overgemaakt naar adres B. Mm-hmm. En dan zit ik bijvoorbeeld achter adres B. Ja. Daar kun je dus door gaan grasduinen. En dan is de grap dat we dan gaan kijken, wie is nou adres B? Is dat Eline of is dat Mickey Mouse? Ja, of is dat Hamas? Of is dat Hamas? En in dit geval hebben jullie ontdekt dat er hoeveel miljoenen zijn er de afgelopen jaren richting Hamas gegaan dan als het gaat om crypto? Ja, nou, ik heb dus de vraag uitgezet bij onder meer dat bedrijf BitOK, dat daar naar doet. En gevraagd, joh, kunnen jullie van de periode, zeg medio 2020 2021 tot oktober van dit jaar mij vertellen wat er in die wallets, hè, die we kunnen attribueren aan pro-Palestijnse militante groepen. Kun je me dat vertellen wat er daarin zit? Nou, daar kwam het volgende uit. Ze zeiden, nou ja, Hamas ontving in die periode naar schatting $41 miljoen in crypto. Dan hebben we nog Hezbollah, $3,7 miljoen. Mm-hmm. En dan hebben we nog Palestijnse Islamitische Staat, die spant de kroon, 97,7. Ja. Ik heb het ook eventjes nog wel langs wat andere bedrijven gehaald die dit onderzoeken. En die komen ook wel op vergelijkbare getallen uit. Ja. Was je er nog door verbaasd? Want Hamas is volgens mij een van de... was er al heel vroeg bij, laat ik het zo zeggen, als het gaat om crypto. Klopt. Ja, Hamas was er vrij vroeg bij. We weten al dat in januari 2019 is er een online campagne van hen ook ontdekt, waarin zij online mensen opriepen om in bitcoins dus ook geld te storten. En daar hadden ze ook een adres bij genoteerd. Ja. Achteraf natuurlijk oerstom, want het is eigenlijk gewoon zeggen, ik woon daar, jongens. En dat hebben ze toen gedaan. Nou, dat is toen natuurlijk gestopt. Vervolgens zijn ze weer op andere manieren zijn ze ook via crypto wel degelijk geld gaan inzamelen. Dus in die zin verbaast het mij niet dat er geld werd ingezameld. Dat dit toch nog vrij veel is. En ook de valuta waarin dat voornamelijk is gebeurd, dat vond ik wel opvallend. Want? Nou, je zou denken, dan ga je misschien naar een of andere privacy coin of iets dergelijks. Maar daar kwam USDT, Tether, uit. Wat is Tether? Hoor ik je bijna denken. Je kijkt me vragend aan. Ja, ja, ja. Een Tether is een zogenoemde stablecoin. Als ik crypto vergelijk met een heel groot casino, daarin ga je gokken met fiches. Mm-hmm. Maar daar kun je bij de bakker niet mee betalen. Dan is het heel fijn als je een soort tussenstation hebt waar je die fiches kan inwisselen voor euro's of dollars. Aha. Nou, dat is een stablecoin. Voor één Tether, die staat gelijk aan $1. Okay. Dus daarom heb je dan geen valutarisico. Nee. Dus in die zin nog een veilige crypto, zou je kunnen zeggen. Ik ga even naar u, Ivo Ammer. U bent advocaat en gespecialiseerd in sanctierecht en weet ook weer veel over de financiering van terrorisme. Waarom is deze financieringsroute een aantrekkelijke voor een groep als Hamas? Nou, je moet het zo zien. Hamas is gesanctioneerd natuurlijk in heel veel landen. In Amerika en in de EU in ieder geval. En dat betekent dat zij niet kunnen bankieren via het reguliere bankensysteem. Nee. En dan zie je dus dat soort groeperingen vaak heel creatief wordt in manieren om toch geld te vergaren. En crypto is natuurlijk een bekende manier om het geld toch binnen te krijgen zonder dan meteen van het reguliere bankaire systeem gebruik te hoeven maken. Ja, is dit ook eigenlijk de enige manier dan waarop ze nog aan geld kunnen komen? Nee, zeker niet. Er zijn natuurlijk ook heel veel stroommannen in Palestina, maar ook in landen als Qatar, in de landen om bijvoorbeeld Gaza heen. Hè, in dit geval ook Iran bijvoorbeeld, waar weliswaar niet rechtstreeks naar Hamas geld wordt overgemaakt, maar naar een partij die daar op zichzelf een reguliere activiteit verricht. Het kan een ziekenhuis zijn of een medicijnenbedrijf, dat zien we heel vaak. En die dan contacten hebben met Hamas of waar iemand van Hamas in het bestuur zit. En vanuit die bedrijven wordt dan geld doorgesluist naar Hamas. Hè? Dus op het oog heb je dan het idee dat je geld overmaakt naar een legitiem bedrijf. Ja, maar in feite ben je dan Hamas aan het financieren. Ja, en als het gaat om die crypto, is dat nog een beetje een blinde vlek in sanctieland? Absoluut, ja, absoluut. En ook iets voor de toezichthouders en voor de opsporingsdiensten. Een ingewikkelde kwestie om te achterhalen waar dat geld nu precies terechtkomt. Dat werd net ook al even gezegd. Je moet dan wel achterhalen wie er achter dat specifieke adres zit waar dat geld naartoe gaat. Ja. En die Hamas weet ook wel dat ze niet Hamas op de gevel moeten plaatsen. Dus dat zijn vaak allerlei verschillende bedrijfjes en namen waar je niet meteen Hamas aan linkt. Nee, maar toch eventjes, Eline Ronner van RTL Nieuws. Als jullie dit in kaart kunnen brengen, bedoel, dat is natuurlijk een hele goede onthulling dit, samen met dat BitOK, dat onderzoeksbureau waarmee jullie samenwerken. Maar de veiligheidsdiensten moeten deze stromen toch ook in kaart kunnen krijgen? Ik denk dat ze dat deels ook wel hebben, hoor. We zagen ook deze week dat bijvoorbeeld op crypto-platform Binance... Ja. Er rekeningen van Hamas bevroren zijn. Dat is natuurlijk geen toeval. Dat waren dus ook. Dat heeft natuurlijk ook wel degelijk te maken met inlichtingendiensten... die ook natuurlijk hun stinkende best doen... Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat de geldkraan natuurlijk zoveel mogelijk wordt dichtgedraaid. Maar kunnen ze dan ook zwart op wit, kan er ook zwart op wit vastgesteld worden... van wie die crypto vandaan komt? Wie is de financierder in dit geval? Uiteindelijk is dat natuurlijk wel de heilige graal in heel dit blockchain-avonturen die je hebt. Er zijn, en dan met name in de Verenigde Staten, ook wel zaken gevoerd. Bijvoorbeeld rondom de Silk Road. Dat was een hele grote online zwarte markt. En daar betaalde je ook met crypto. En dan, daar zat natuurlijk ook een heel crimineel netwerk achter. Toen zijn al de eerste zaken in de VS gevoerd, ook op basis van die blockchain-analyse. Hè. Ja. Hoe hard kan je nou ook echt zeggen van, joh, hey, Eline zat achter adres 123. Mm-hmm. En dat was niet Marieke of zo. Daar zijn wel degelijk dus manieren voor gevonden. En ook die ook in de rechtszaal ook wel, waar de rechter ook in meeging. Ja, is dat iets waarvan u ook denkt, meneer Amar, dat het wel zover gaat komen dat duidelijk zal worden? Ja, dat denk ik wel. En niet alleen bij blockchain, maar natuurlijk ook gewoon via de reguliere, om maar even tussen aanhalingstekens te zeggen, stromen. Er worden daadwerkelijk natuurlijk wel procedures gevoerd ten aanzien van terrorismefinanciering. Dus men ziet het ook wel, maar men ziet natuurlijk ook lang niet alles. Hè? Dus het is altijd een kat-en-muisspel. En een hele hoop gaat wel ook uiteindelijk naar die organisaties. En in dit geval is het dan Hamas, maar het zijn net zo goed, kan het de Wagner groep zijn of iets dergelijks. Hè? Dat soort entiteiten zijn altijd via dit soort systemen op zoek naar geld. Ja, in jullie onderzoek komt ook Hezbollah voorbij in de Islamitische Jihad als organisaties waar de crypto naartoe is gevloeid, Eline. En meneer Amar, klinkt het u ook als veel geld in de oren? $41 miljoen naar Hamas via crypto. Hebben we het dan eigenlijk over veel geld voor een terreurorganisatie? Nou, ik durf niet te zeggen of dat voor de terreurorganisatie veel geld is. Maar het zijn in het kader van terrorismefinanciering is het wel een heel substantieel bedrag. Hè? Ik bedoel, vaak als het zaken betreft, ook in Europa, die worden gevoerd ten aanzien van terrorismefinanciering, gaat het over duizenden euro's, over tonnen, soms over een miljoen. Maar dit is natuurlijk uiteindelijk een substantieel bedrag. Ja. Hè, dus of ze daar ook daadwerkelijk heel veel mee kunnen, daar heb ik niet zoveel zicht op. Maar ik vind het ook niet niks. Nee, zeker niet. Zou een internationale gemeenschap hier nog iets in moeten doen, Eline? Of verwacht je dat er iets gedaan gaat worden? Laat ik het zo vragen als het gaat om dit nog aan banden te leggen. Nou, we zien natuurlijk wel op nationaal vlak, hè, Europees en Amerikaans vlak, in die zin ook al supranationaal vlak, dat handhavingsautoriteiten wel degelijk natuurlijk aan de gang zijn. Met name met het regulieren van beurzen, exchanges, zoals Binance of Bitfavo in Nederland. Er is een hoop over te doen, hè? Daar is een hoop over te doen. Daar zijn ook registratieverplichtingen natuurlijk. Ja. Dus als je bij een geregistreerde exchange ook zaken doet, dan weet die beurs daar zijn crypto stalt. Dus dat vind ik. Maar die hoeven dat niet te openbaren. Als er iemand aan de deur klopt en die zegt, Bitfavo, mogen we even zien in jullie boeken kijken? Er is nu wel degelijk ook toezicht. Dus als ik kwaad zou willen, dan zou ik niet via die beurs gaan handelen. Nee. Er zijn wel degelijk nog wel natuurlijk malafide beurzen. Omdat die handhaving, die wordt nou eenmaal niet mondiaal geregeld. Alleen crypto is wel een wereldwijd fenomeen. Die handel in cryptovaluta, die houdt zich niet aan landgrenzen. En dat maakt het best lastig. Ja, dat is toch ook het hele doel van crypto. Dat er ook in landen waar helemaal geen bancaire systemen zijn, of waar mensen geen eens een bankrekening kunnen openen, dat ik toch met die mensen in no time geld kan schenken. Of geld kan overmaken. Dat is een van de voordelen inderdaad van crypto. Dat het bank the unbankable, zeg je in het Engels heel mooi. Dus dat is natuurlijk wel de andere kant van de zaak. Ja. Maar wat Ivo ook zegt, het blijft met kwaadwillende een kat-en-muisspel. En je hebt dat in euro's en dollars natuurlijk ook. Hè. Daar heb je ook wel dat partijen die kwaad willen dat gaan doen. Ja, tot slot, Ivo Amar, denkt u dat er internationale gemeenschap op dit vlak nog actie zal gaan ondernemen? Ja, dat verwacht ik wel. Wat Eline net ook zei, men is er druk mee bezig. Hè. We zien dat toezichthouders, zowel bestuursrechtelijk DNB in Nederland, maar ook andere autoriteiten en ook de opsporingsinstanties ermee bezig zijn. Ze zien natuurlijk dat hier heel veel gebruik van wordt gemaakt, juist vanwege die dat ondergrondse, als het ware. Hè. Dus ja, daar willen ze absoluut wat aan doen. En ze zijn er druk mee bezig. Maar uiteindelijk is het iets van de lange adem, denk ik. Ja. Ik dank jullie beiden voor dit gesprek. Advocaat op het gebied van sancties Ivo Ammar en Eline Ronner van RTL Nieuws. Geld of je leven. Het overkomt ons allemaal, vroeger of later, het verliezen van een dierbare. En ook op de werkvloer heeft dat gevolgen. Uit nieuw onderzoek van het CBS blijkt dat werknemers die een naaste hebben verloren zich vaak ziek melden of gedwongen zijn om vakantiedagen op te nemen. Voor vakbond CNV aanleiding om te pleiten voor het invoeren van een wettelijk rouwverlof van 2 weken. Ik ga erover praten met Joke Rolfsema, is rouwcoach. Van harte welkom, fijn dat u er bent. En ook Eefje Brulles bij ons, is van de grootste werkgeversorganisatie van het land, de AWVN. Goedemiddag, ook fijn dat u er bent. Mevrouw Rolfsema, maar u heeft een boek geschreven. Wat is er gebeurd, is de titel. Verlies, rouw en zoektocht naar zingeving. Helaas, bent u ervaringsdeskundige, om het maar even zo te zeggen. Ja, dat klopt, inderdaad. Dat boek is geschreven naar aanleiding van het verlies van mijn zoon. Dat is heel verdrietig, dat is heel heftig. 6 jaar geleden? 6 jaar geleden. En tegelijk heeft het mij dus iets gebracht. Ik zit nu op een weg waarbij ik ondersteunend ben aan anderen die dit meemaken. En dan vooral op het werk. Ja. Want dat is wel mijn missie, meer aandacht voor rouw op het werk. Ja, want u had een leven, mag ik het zo zeggen, dat een leven was zoals heel veel mensen lijden. Werken, ja. Kinderen die opgroeien. Uw zoon was 21 toen hij overleed. U werkte zelf in de zorg. Klopt, ik was locatiemanager in de ouderenzorg. Ja. Dus een locatie met meer dan 100 medewerkers. Het opeens dit bericht ook te krijgen, dat zet je ook in een soort tweespalt. Ik was een soort van verrast. In eerste instantie, het is een ongeluk. Dus je weet niet wat je overkomt. De wereld bestaat niet meer. En tegelijkertijd gebeurt er ook iets van, hoe moet dit op mijn werk? Er zijn twee dingen en dat klopt, dat is ook bij rouw. En zeker in de eerste fase. Ja, want uw zoon is omgekomen bij een ongeluk. Ja. Ja. En u zegt, nou, dat beschrijft u mooi, die tweespalt. Eerst is natuurlijk dat eerste en je bent natuurlijk totaal met dat eerste bezig. Want je zoon verliezen aan het leven, ga er maar aan staan. Ja. Wanneer kwam dat tweede om de hoek kijken? Tegelijkertijd. Echt waar? Ja, diezelfde dag. Want eigenlijk in die eerste periode is het een kwestie van, dat heb ik ook later wel geleerd, maar dat voelde ik zelf ook, het is overleven. Waar ik in het boek ook mee begin, weet je, de bel gaat. Mm-hmm. En ik loop naar beneden en ik zie gewoon fluoriserend geel en zwart. Mm. Door het melkglas heen, want we hebben niet een open deur. En ik denk van zondagochtend, er is iets met de auto, wat is er? Ik doe die deur stukje open en ik zie een tweede agent en alle alarmbellen gaan af. Mm. Dat is ongelooflijk. En ik zei, dit is niet goed. Maar ik wil die deur als het ware dichtduwen, dat voelde ik. Maar ik doe hem keurig open. En die man, die rechercheur zei ook gelijk, de agent, klopt mevrouw, dit is niet goed, uw zoon is overleden. Was gelijk heel duidelijk. Dat was ook heel fijn dat hij dat deed. En dan gebeurt er iets met je. Je leeft in twee werelden. Van ik dacht, dit kan niet. En ik zei ook nog van, hij zei, zullen we even naar de kamer gaan? Ja, wilt u koffie? En dat is ook die dag. Het is zo'n bizarre dag, want je moet naar de plek toe. Je moet hem identificeren. Een mortuaar. Het is gewoon, maar je wordt geleefd, je leeft zelf. En tegelijkertijd gaat er dan ook van alles door je heen. Maar wat betekent dit? En het stukje waar je op doelt van, maar wat gebeurt er nu met je van, nou, ik wil helemaal niet meer, ik wou niet meer werken namelijk. Dat kwam pas, nou, ik denk na 2 weken, uitvaart regelen enzovoort. Enzovoort. Ja. Toen kwam er een soort van, en nu? Ja, en dan pas start ook het gevoel van, en hoe nu verder? Ja, en hoe is dat verder gegaan? Want u zegt, ik wilde niet meer werken. Maar op een gegeven moment ga je dat gesprek weer aan met je werkgever, toch? Ja, klopt. Ik had gewoon heel veel geluk gehad met mijn leidinggevende. Zij, ik heb haar gelijk gebeld. We hebben die week ook geregeld. Ik ben na de uitvaart zelfs naar de locatie gegaan, naar alle teamposten, om met medewerkers in gesprek te gaan. troostend, kon ik. Daarna ben ik naar huis gegaan en op dat moment soort van de poort dicht, brug omhoog, ja. Niemand komt hier meer binnen. Nee. De eerstvolgende gesprek, 2 dagen later, met mijn leidinggevende, ik zei, Aafke, ik zal maar gelijk zeggen, ik stop met werken. En ze keek mij aan en vergeet ik ook nooit weer, zij zei toen van, Joke, we gaan hier helemaal niet over werk praten, is er ook koffie? Ach. Dat was het begin van wat ik denk een heel bijzonder proces. Ja. En nu spoelen we even wat door. U bent rouwcoach geworden, dus u bent ook gestopt met dat werk uiteindelijk. Ja, uiteindelijk hebben we dat ook. U bent rouwcoach geworden en nu pleit een CNV voor een wettelijk rouwverlof van 2 weken. Is dat dan iets wat u aanspreekt of van u zegt, ja, daar sta ik volledig achter? Ja, het is heel dubbel. Aan de ene kant ben ik echt voor rouwverlof. Het is belangrijk dat het wettelijk erkend wordt. Want een verlies is net zo belangrijk en net zo heftig, misschien heftiger, als de start van het leven. Dus bij de geboorte zijn wij als werkgever allemaal heel erg betrokken. We gaan als team op kraamvisite, we doen allemaal leuke dingen. Leidinggevende komt langs, gaat zelfs in gesprek nog. Een goede leidinggever, hè? Een goede leidinggever. Een goede komt langs en die gaat zelfs in gesprek. En die zegt, goh, nou, je komt straks terug. Wat is de bedoeling? Wil je ouderschapsverlof? Heb je een kolfkamer nodig? Dit zijn dingen die niet gaan gebeuren na het. Nou, stel dat je kind verliest. Ja, ik ga eens eventjes naar Eefje Brul. Goedemiddag, van werkgeversorganisatie AWVN. Ja, u heeft luistert al een tijdje mee. Hoe kijkt u, om even met de deur in huis te vallen, hoe kijkt u aan tegen dat idee van een wettelijk rouwverlof? Ja, ik denk dat een wettelijke regeling dat niet zo passend is. Het is natuurlijk wel belangrijk dat werkgevers hun werknemers goed ondersteunen als ze te maken hebben met rouw. Nou ja, gelukkig mevrouw Hoelsma geeft ook al aan dat zijn geluk heeft gehad met de fijne leidinggevende die dat ook deed. Ik denk dat dat ook zeker heel belangrijk is. Want ja, als je te maken hebt met verdriet, ja, dat laat je natuurlijk niet thuis. Dus dat neem je ook mee naar je werk. Maar mevrouw Hoelsma zegt tegelijkertijd van, ja, wacht even, als er een kindje geboren wordt, dan staan we met z'n allen klaar. En dan is het, wil je ouderschapsverlof en dan komen we op kraamvisite en dan wil je een kolfkamer, et cetera, et cetera. Als er een overlijden is, is dat er allemaal niet. Nee, dat klopt. Maar ik denk dat het ook heel erg verschilt per persoon waar je dan behoefte aan hebt. En voor de ene persoon kan dat zijn een verlofvorm. Maar dat is misschien voor iemand anders weer heel anders. En ik denk een nadeel van zo'n wettelijke regeling is ook dat je moet gaan vastleggen, ja, maar voor wie en voor welke situatie geldt dat dan? En vaak gebeurt het dan dat er wordt gezegd, ja, dat is dan voor iemand die in nauwe familieband tot je staat. Ja. Maar dat zou dus ook betekenen dat je dat niet kan krijgen voor misschien een hele goede vriend of een neef, omdat hij verder weg van je staat. Of dat er geen familieband is. Terwijl dat ook heel veel impact kan hebben. Ja, en dat is dan weer het verschil als er een kind geboren wordt. Want dan zijn er niet zoveel smaken, die is voor jezelf namelijk. En bij een overlijden is dat zo verschillend dat u zegt van, ja, dan moeten we niet aan een soort wettelijk rouwverlof van 2 weken beginnen. Ja, precies. Omdat je dan bijvoorbeeld ook de duur moet gaan vastleggen. En zoals CNV bijvoorbeeld als voorbeeld stelt, is een periode van 2 weken. Maar ik denk dat dat soms helemaal niet passend is. Nee. En dat je misschien veel langer de tijd nodig zal hebben. Oké, kijk even. Ben even benieuwd hoe mevrouw Hoelsma daar tegenaan kijkt. Eigenlijk met zoveel woorden, de situaties zijn zo verschillend. Klopt. Dat je daar niet een vaste periode van 2 weken op kan of moet gaan leggen. Nee, ik denk, maar wat ik begrepen heb van het CNV is, het gaat het ook om flexibel rouwverlof. Want het is precies wat mevrouw ook zegt. Je hebt situaties, bijvoorbeeld, ik begeleid veel in organisaties, maar vooral medewerkers. Mm-hmm. Iemand die een echtgenoot heeft verloren na een langdurig ziekbed, die kreeg van zijn werkgever gelijk 2 weken vrij na de uitvaart. Nou, dat was verschrikkelijk. Hij zei, ik wou alleen maar terug naar even naar mijn werk. Ja. Dat is mijn veilige haven. Ik wilde even bij mijn collega's zijn. Maar na die periode, toen pas merkte ik, dat gaat niet goed. Mm-hmm. Dus ik denk het flexibel maken van een erkend rouwverlof. Kijk, als het geregeld is, net zoals bij geboorteverlof, dan wordt is het ook niet de werkgever, die voelt de druk van verzuim of van verlof. Hè? Daar zit nog iets tussen. En ik wil 1 ding zeggen, even, we hebben het steeds over rouwverlof. Met rouwverlof kom je niet terug op je werk. Want dan ben je thuis. Waar het mij om gaat, is dat rouwverlof, als je verlof geeft, wat belangrijk is, moet het in combinatie met maatwerk. Ja, en daarin moeten werkgever en werknemer er samen heel goed uitkomen. Evie Brul van de AWVN. Dan kijk even naar het onderzoek van de CNV. 37% van de werknemers die een dierbare verliest begint te vroeg weer met werken, zo onderzocht de CNV. Dat voelt dan weer niet alsof werkgever en werknemer er heel goed uitkomen. Ja, ik denk dat ik hoor dat juist in de praktijk wel, dat dat vaak wel goed komt. En wat ik al zei, als je zo'n wettelijke regeling afspreekt, dan kan dat juist ook weer heel star zijn. Terwijl zoals het nu gaat, kan je juist dat maatwerk leveren. En mevrouw Roesma gaf ook aan, soms is het juist, vinden mensen het juist fijn om weer aan het werk te gaan. Ja. Maar ook dan kun je nog kijken. Begin je weer meteen met hele dagen of ga je gedeeltelijk aan het werk. En kan er nog iets beter vanuit de werkgever? Of zegt u, zoals we het doen is het echt goed? Ik denk zeker dat het soms beter kan. En dat zit ook wel vaak in hoe ga je het gesprek aan met een medewerker. Dus dat je echt goed luistert van wat zou een werknemer helpen. Nou, het CNV bijvoorbeeld heeft daar ook een mooie handreiking voor gemaakt. Dus hoe ga je ermee om op de werkvloer? En dat je bijvoorbeeld ook niet alleen, net als het gebeurd is, bijvoorbeeld aandacht hebt voor de werknemer, maar misschien juist ook na een tijdje om te kijken hoe het nu gaat. Ja, en als iemand er dan behoefte aan heeft, is daar gelukkig een rouwcoach, want u begeleidt dus werknemers individueel als het gaat om hoe ze hiermee om moeten gaan als er een dierbare. Nee, eigenlijk gaat het niet om dat ik de werknemer begeleid, maar de werkgever en het team. Want die hebben het belangrijkste onderdeel. Aha, precies. Ik dank u beiden voor dit gesprek. Rouwcoach Joke Rolfsema en Eefje Brul van de werkgeversvereniging AWVN. Tot zover ook Geld of Je Leven voor vandaag. Wilt u nou niks missen, abonneer je dan op onze podcast. Hier zo Suzanne met één vandaag. Ik wens je nog een hele fijne middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. Wie houdt je warm in de winter? Zo heet het boek dat Berend Boudewijn schreef na het overlijden van zijn vrouw Martine Bijl. Berend Boudewijn is onze gast. Net als Nina Spijkers. Zij regisseerde voor toneel De Taalschat, De Avond is Ongemak van Lucas Reineveld. En Eus zal er zijn. Met hem nemen we Afslag 23, de titel van zijn nieuwe boek. René Appel bespreekt de TNA van D66. KRO-NCRV met De Taalstaat. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Ben je veel tijd kwijt aan je boekhouding? Dat kan slimmer. Visma e-accounting is dé oplossing die je helpt je administratie sneller en goed op orde te hebben. Voor een lage prijs. Meer weten over Visma e-accounting? Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk €1.500 inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Slimmer en sneller boekhouden? Kies voor Visma e-accounting. Kijk op slimsteboekhoudsoftware.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Veer Mee-test op asr.nl/ikveermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ik wil een betere wereld. En dit is het moment om daar samen naartoe te gaan. Want ondernemen betekent geen onderdeel zijn van het probleem. Je hoort juist bij de beweging die met oplossingen komt. Daarom wil je maximaal inzicht, elektrificeren en je energiegebruik optimaliseren. En dus kies je voor groen dus. De techniek van alle automerken, de expertise van onze monteurs. CarProf. Rij langs voor onderhoud, reparatie of APK. CarProf, garage voor alle merken.